Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 1 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczyt Unii Europejskiej przerwany przez szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska na spotkania dwustronne z przywódcami. Brytyjskie służby wszczęły dochodzenie w sprawie posła, który miał pomagać grupie Rosjan w lobbingu. Zakończyły się wybory lokalne w Albanii. Mimo napiętej sytuacji w kraju głosowanie przebiegło spokojnie. Unijny szczyt w Brukseli przerwany. To czas na dwustronne konsultacje na temat obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Rozmowę z unijnymi przywódcami będzie prowadził szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Zaledwie godzinę trwała narada przywódców 28 krajów po rozpoczęciu szczytu i wtedy ogłoszono przerwę. Wygląda na to, że ustalenia przywódców Niemiec, Francji, Holandii i Hiszpanii zostały odrzucone. Chodzi o kandydaturę Fransa Timmermansa z grupy socjalistów na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Przeciw niemu zaprotestowała grupa Wyszehradzka, zbuntowali się też chadecy. Brytyjskie służby wszczęły dochodzenie w sprawie posła partii konserwatywnej, który miał pomagać grupie Rosjan w lobbingu. Chcieli oni deportacji przebywających w Wielkiej Brytanii członków rodziny rosyjskiego oligarchy i skonfiskowania jego zarejestrowanego tam majątku. O sprawie pisze Sunday Times. Przedstawiciel handlowy akredytowany przez premier Zjednoczonego Królestwa organizujący dla rosyjskich lobbystów kolacje przy świecach w brytyjskim parlamencie i udzielający im porad, jak wykorzystać przy lobbingu działające na wyspach organizacje pozarządowe i instytucje charytatywne. Tak według Sunday Timesa wyglądały kontakty z Rosjanami Sir Henry'ego Bellinghama, posła konserwatywnego z okręgu Norfolk. Grupa Rosjan, których źródła finansowania nie są jasne, prosić miała o pomoc w sprawie Aleksandra Szczukina. Oligarcha przebywa w areszcie domowym na Syberii, Kreml oskarża go o korupcję. Rzecz w tym, że większość jego majątku jest na wyspach. Rosjanie chcieli więc wywrzeć presję na Londyn, by zarekwirował ów majątek i deportował córkę i zięcia oligarchy do Rosji. Służby prowadzą dochodzenie. Henry Bellingham mówi: nie brałem żadnych pieniędzy, moje zainteresowanie sprawą było marginalne i związane z faktem, że jestem częścią parlamentarnej grupy do spraw Rosji. A minister do spraw bezpieczeństwa Ben Wallace komentuje w Sunday Times: radzę unikać wszystkich Rosjan niosących dary. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Zakończyły się wybory lokalne w Albanii mimo napiętej sytuacji w kraju. Dzisiaj głosowanie przebiegło spokojnie. W wyborach nie brały udziału największe partie opozycyjne, które domagają się dymisji socjalistycznego premiera Ediego Ramy. W ponad połowie okręgów wyborczych kandydaci rządzącej albańskiej partii socjalistycznej nie mieli rywali. Zdaniem ekspertów sytuacja będzie trudna w następnych miesiącach. W październiku kraje unijne mają podjąć decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Tiraną. Tymczasem w kraju pogrążonym w politycznym kryzysie nie jest, jak twierdzą analitycy, możliwy dialog. Od połowy lutego w Albanii trwają antyrządowe protesty. Organizuje je opozycja, która oskarża premiera Ediego Ramę o oszustwa wyborcze, za zorganizowaną przestępczością i korupcją. Opozycja domaga się dymisji premiera i utworzenia tymczasowego rządu, który doprowadzi do wolnych wyborów. Trwa też ostry spór między premierem a prezydentem, który nie zgadzał się na przeprowadzenie wyborów ze względu na napiętą sytuację w kraju i bojkot wyborów przez opozycję. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Koncerty, warsztaty, audycje na żywo i setki innych atrakcji w otoczeniu tatrzańskich szczytów zainaugurowane zostało lato z Radiem Festiwal. To największe wydarzenie muzyczne organizowane przez Polskie Radio. Przez 2 dni w kilkunastu koncertach i wydarzeniach towarzyszących wzięły udział tysiące osób. Rytmicznie, fajnie, pogoda piękna, jak najbardziej. Jak człowiek jest zrelaksowany, to jest bajeczka. Z widokiem na Giewont żyć nie umie. Coś pięknego. Żałujemy, że tak krótko. My jesteśmy z Zakopanego i nie ukrywam, że naprawdę takich wydarzeń chcielibyśmy mieć więcej. Stolica Tatr to pierwszy przystanek największego wydarzenia muzycznego organizowanego przez Polskie Radio. Kolejne koncerty w Pucku, Stalowej Woli i w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś bezchmurnie tylko na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu i burze. 19 stopni nad morzem, w północnej połowie kraju od 24 do 27, a na południu od 30 do 33 stopni. Trójka. Program Trzeci. Nie do powiedzenia.

I disappoint you so. Lud Wają przywitała nas o północy. Proszę Państwa, dziś rozmawiamy o tym, czy poświęcenie to siła czy słabość. Przypomnę tym, którzy włączyli właśnie radio, że dziś zapraszam Państwa do nowej audycji w Trójce, która się nazywa Nie do powiedzenia i mamy chyba nadzieję wszyscy, że to będzie taka przewrotna nazwa, że właśnie to tu i teraz będzie takie miejsce, że będzie można opowiedzieć o tym, co gdzieś tam głęboko w Państwu jest. Dziś zapraszam do rozmowy właśnie o poświęceniu. A ze mną w studiu są goście. Pani Beata Kosiacka, trenerka komunikacji, mediatorka i coach, założycielka Babskiej Dżungli. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jest z nami też pan Maciej Szczukowski, psycholog, psychoterapeuta, założyciel gabinetu Postanowienie. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Proszę powiedzieć tak na początek, czy według Państwa poświęcenie zawiera w sobie jakąś gorycz? Pani Beata Kosiacka. Ja jak sobie myślę o poświęceniu, to przede wszystkim przychodzi mi do głowy takie słowo rezygnacja. Bardziej chyba niż gorycz, ale myślę, że to może się łączyć gdzieś z taką goryczą, jeżeli rzeczywiście rezygnujemy z jakiejś ważnej dla nas potrzeby i robimy coś po to, żeby bardziej zaspokajać potrzeby innych ludzi, to myślę, że to może się łączyć właśnie z takim poczuciem gdzieś rozżalenia, może goryczy, może rzeczywiście czegoś gorzkiego, może z jakąś nadzieją, że ktoś zauważy, że doceni, a jak tego nie dostajemy, no to właśnie pojawiają się jakieś takie nieprzyjemne emocje. Czy to są takie emocje, takie skojarzenia, które od razu naturalnie przychodzą nam na myśl, się z tym poświęceniem wiążą? Czy może można jakoś, tak chociaż teoretycznie, obedrzeć słowo poświęcenie z takich negatywnych emocji? Myślę, że tak, że można, że w ogóle można to odczarować i być może nam się tutaj uda w audycji popatrzeć z różnych stron na to słowo poświęcenie, bo to jest takie dopiero pierwsze skojarzenie, które przyszło mi na myśl jako takie właśnie zaproszenie może gdzieś do przyglądania się temu słowu, obracaniu go. A ja też przyznam się, że już wcześniej znałam ten temat i wrzuciłam go nawet na Facebooka pod taką dyskusję publiczną i tam już też pojawiły się różne głosy i też to poświęcenie na przykład się kojarzy niektórym osobom bardzo pozytywnie, właśnie z taką gdzieś głęboką potrzebą duchową, z miłością bezwarunkową, z akceptacją drugiej osoby, też z poświęceniem dla wyższego dobra, dla ojczyzny. Więc no tutaj tych aspektów moim zdaniem jest bardzo, bardzo wiele i możemy dzisiaj sobie porozmawiać o różnych blaskach i cieniach tego tak, słowa. Zanim pana Macieja Szczukowskiego zapytam, to właśnie tak jak nawiążę do tego, co pani powiedziała przed chwilą o upublicznieniu tego tematu naszej dzisiejszej audycji, właśnie zachęcamy państwa. Jeszcze raz to powiem, do dzwonienia do nas 22 i 7 trójek. Można też napisać SMS 71335, można napisać mail agnieszka.furtak@polskieradio.pl i właśnie napisać nam, powiedzieć, zadzwonić w sprawie tego, czym dla państwa jest to poświęcenie. Może to jest właśnie taki temat, który jest w jakiś sposób ważny. Nie powiem trudny, ale ważny, taki, który jakoś państwa dotyka, więc do tego zapraszamy. Panie Macieju, pan Maciej Szczukowski. No, odpowiadając na pierwsze pytanie, czyli czy poświęcenie wiąże się jakoś z goryczą, ja myślę sobie, że to zależy od tego, w jakich warunkach się poświęcamy, że to zależy od tego, dla kogo to robimy, na ile bliska jest to dla nas osoba i w jakiej znajdujemy się sytuacji. Natomiast to, czy w jakich warunkach to poświęcenie ma miejsce, natomiast to, czy odczujemy gorycz, czy nie, w zasadzie zależy najbardziej od nas samych. I myślę sobie, że największą trudnością przy poświęceniu jest takie rozpoznanie właśnie nadchodzącej goryczy, bo oryginalnie poświęcenie, mam takie przekonanie, wiąże nam się bardziej z nadzieją. Inaczej nie rezygnowalibyśmy z czegoś, co jest dla nas ważne, co jest nasze, czego byśmy sobie być może bardziej życzyli niż w sytuacji, w której decydujemy się coś naszego poświęcić. I potem wyzwaniem jest na tyle być świadomym siebie i obserwować to, co się w nas dzieje, żeby ewentualnie nadchodzącą gorycz po prostu rozpoznać, potrafić sobie z nią poradzić. Może tak, żeby ten temat był nam bliższy, żeby nie było tak, że rozmawiamy tylko teoretycznie, to czy mogą Państwo powiedzieć o jakichś sytuacjach, które gdzieś Państwo mają w swojej pamięci, które w jakiś sposób się zaznaczyły bardziej, dotyczyły poświęcenia? Czy to w Państwa życiu, ale niekoniecznie o to pytam, ale też na przykład no, Państwo pracują jako Pani jako trener komunikacji, mediatorka i coach, Pan jako psycholog, psychoterapeuta, może właśnie jakieś ważne rozmowy już się odbyły w Państwa życiu na ten temat? Pani Beata Kosiacka. Tak, myślę, że tutaj tych rozmów się odbyło bardzo dużo. No, są różne typy tego poświęcenia, chociażby z taką drogą kobiety, na przykład w przypadku, kiedy się zostaje matką, rodzicem, no to też tutaj ten temat poświęcenia bardzo często się będzie pojawiał, zarówno jak sobie teraz myślę o swoim życiu. Może nigdy nie patrzyłam na to przez pryzmat poświęcenia się, ale jednak są to pewnego rodzaju wyrzeczenia, tak, że jest jakieś ograniczenie, pojawia się mały człowiek, któremu też trzeba poświęcić właśnie swój czas, swoją uwagę. I może nie patrzę tutaj przez taką kategorię, że ja rezygnuję z części siebie, ale jednak no, ten czas jest ograniczony i też dokonuję pewnych wyborów. Trochę też chciałam się odwołać do tego, co pan Maciej przed chwilą powiedział, że to jest też taki ważny, świadomy wybór, że jeżeli ja widzę, że mam jakieś swoje ważne potrzeby i widzę też potrzeby mojego dziecka, to staram się dokonywać takiego świadomego wyboru, który będzie na danym etapie dla mnie najlepszym wyborem z możliwych. Dla pani? Tak. Czy na pewno właśnie to jest tak, że to pani pod swoim kątem na to patrzy? Czy to właśnie nie jest tak, że no, automatycznie niemal w takim wypadku rezygnuje pani z siebie, bo wie, że dla dziecka jednak coś ważnego będzie ważniejsze, lepsze. Tak, myślę, że to jest takie tradycyjne podejście, które zakłada, że matka się powinna poświęcać i często jest takie oczekiwanie społeczne, że właśnie tak powinno być. No, czasem nie ma wyboru, bo jak dziecko krzyczy w niebogłosy w środku nocy, no to wyboru nie daje. Jednak tutaj to poświęcenie no, jest automatyczne, nieprawda? No na pewno trzeba zadbać o dziecko i jest to wtedy też taki najlepszy wybór. No ja decyduję się wstawać w nocy, ukoić tego malucha, sprawdzić, co się z nim dzieje i na pewno też rezygnuję ze spokojnego wtedy snu. Ale być może mogę sobie to jakoś zrekompensować w ciągu dnia, tak? Czy umówić się z moim mężem, czy z partnerem, żeby on też mi jakoś na zmianę ze mną się zajmował, tym małym człowiekiem. Więc myślę, że to też nie jest do końca tak. Oczywiście to jest kwestia odpowiedzialności, że rodzic jest odpowiedzialny też za tą relację z dzieckiem i jest jakimś wzorem, pokazuje mu różne drogi rozwoju i na pewno odpowiada za to, żeby ten młody człowiek się prawidłowo rozwijał. Wspomniała pani też o wyrzeczeniu. I jaka jest różnica między wyrzeczeniem a poświęceniem? Czy to nie jest tak, że wyrzeczenie to jest coś drobnego, a poświęcenie to już jest jakaś postawa? Panie Macieju, jak pan na to patrzy? Zastanawiam się w tym momencie, jakoś tak trudno mi jest rozgraniczyć jedno od drugiego. Gdzieś wydaje mi się, że na jakimś podstawowym przynajmniej i pierwszym etapie to są tożsame pojęcia. Natomiast one potem w momencie, kiedy trochę wracam do tego poczucia goryczy albo do takiego wrażenia, w którym człowiek dochodzi do wniosku, że to poświęcenie było skierowane może w nieodpowiednią stronę albo zainwestowaliśmy zbyt dużo energii albo ta stopa zwrotu, że tak to ujmę, nie jest taka, jakiej oczekiwaliśmy, to w tym momencie to poświęcenie niejako przeinacza się w naszej świadomości bardziej w wyrzeczenie i zaczynamy zauważać coraz więcej wad naszej oryginalnej decyzji, a coraz mniej zalet, które wiązały się z jakąś konkretną nadzieją. No i tak jakoś, tak trochę cofając się o dwie minutki do tego pytania, które przed chwilą padło, też jakoś wróciłem pamięcią do pana już w zaawansowanym wieku, z którym miałem przyjemność pracować w gabinecie, który poświęcił znaczną część swojego życia i zasobów, i energii, i także finansów na rzecz swojego dziecka, które no, wybrało krętą drogę w życiu. I cała nasza praktycznie praca skupiała się właśnie na takich pojęciach wyrzeczenia i na takim żalu, bo summa summarum, no niestety nie udało się temu dziecku pomóc. To była trudna praca i dosyć długo trwała. I trzeba było się po prostu, trzeba było stanąć naprzeciwko tego żalu i tej złości i nawet gniewu związanego z tym, że nadzieja, która była na początku przy poświęceniu, potem okazała się być tylko bolesna. Nie zawsze tak jest, ale tak się zdarza. No właśnie, i czy wtedy takie poświęcenie, jakby jest mu zabrana jakaś wartość? Ono przestaje być wartościowe? Zostaje tylko rozgoryczenie i żal? No bo takich sytuacji pewnie jest więcej. Jeśli mogę, tak trochę kontynuując, wydaje mi się, że nie, tylko jest pytanie, na ile jesteśmy w stanie nawet to rozgoryczenie, czy zaskoczenie, czy nawet zniecierpliwienie, czy tą złość niejako przekuć w doświadczenie, czyli nadbudowanie swojej świadomości tym doświadczeniem związanym z pierwszym poświęceniem. I w tym momencie nauczenie się tego, że w podobnej sytuacji w przyszłości, kiedy będziemy mieli okazję podobnie znaleźć się w sytuacji przypominającej nam tą oryginalną, to nasze poświęcenie może przyjąć już nieco inny kształt. Być może ta inwestycja, którą wybraliśmy, nie będzie już tak nisko oprocentowana. Być może zrobimy coś inaczej i w efekcie będziemy czerpać nieco więcej satysfakcji z tego naszego poświęcenia, bo ja mam wrażenie, że jednak często o satysfakcję w poświęceniu chodzi. Jak to? No tak jak wspominaliśmy, jak pani Beata przed chwilą wspomniała, na przykład w kwestii rodzicielstwa. Przecież tak naprawdę proszę zauważyć, jak często rodzic, na całkiem niedawno mieliśmy koniec roku szkolnego, jak często rodzic lubi powiedzieć o tym, że jego dziecko osiągnęło dobre wyniki w nauce, mając świadomość, że wynika to oczywiście z pracy dziecka, ale tak naprawdę także z pracy rodzica, to znaczy tego, że dziecko jest w dobrej szkole, że tam, gdzie ma jakieś problemy z nauką, to rodzic zapewnia mu korepetycje, że stara się go wspierać i tak dalej. Jest to też jakiś rodzaj inwestycji, z której chcemy wyciągnąć konkretną dla siebie satysfakcję. Jest to zupełnie naturalne w poświęceniu, moim zdaniem. Ale to dobrze, żeby tak było. Nie zawsze chyba tak jest. My rozmawiamy tutaj na przykład o rodzicielstwie, ale też spójrzmy na sytuację, kiedy to dzieci zajmują się swoimi starszymi już rodzicami. Nie wiem, czy wtedy właśnie chodzi o taką satysfakcję. Chodzi pewnie może, nie wiem, no pewnie ile osób, tyle sytuacji, ale jest gdzieś jakieś miejsce na wewnętrzną konieczność, na to, że jakieś poczucie spełnienia obowiązku, ale niekoniecznie satysfakcję, prawda? Ja sobie bym tak myślę, że to trudno właśnie rozdzielić te pojęcia i że to wcale nie jest takie gdzieś zero-jedynkowe. A satysfakcja jest bardzo ważna. Tutaj też z tą nadzieją mi się to ogromnie łączy i też gdzieś z takim podejściem, że jeżeli my mamy gdzieś takie przekonanie, że musimy coś zrobić, tak, że wymaga tego norma społeczna, że to jest nasz obowiązek, to nigdy to nie będzie takim prawdziwym darem dla drugiej osoby i wtedy ta satysfakcja prawdopodobnie się nie pojawi, bo będzie po prostu to dla nas ciężarem, jakimś dużym obciążeniem. I jeżeli coś będziemy dawać pod przymusem, z takim właśnie gdzieś poczuciem, że to jest tylko nasz obowiązek wobec rodziców, to podejrzewam, że pojawi się prędzej czy później to rozgoryczenie, że to gdzieś będzie w nas narastać. Natomiast no, to nie jest jedyny sposób, żeby się zajmować rodzicami. kiedy oni są starsi, czy potrzebują naprawdę jakiejś opieki. Warto wtedy zobaczyć i rozmawiać też o tym, jakie są inne możliwości zorganizowania takiej opieki. Na pewno nie warto robić czegoś wyłącznie z poczucia winy czy z poczucia obowiązku. Bo to bardzo jest takie obusieczne i uderza niestety też potem w nas. No tak, ale na pewno w wielu sytuacjach jest taka jednak konieczność, bo na przykład jest dziecko jedno i rodzice i właściwie no, na przykład brakuje pieniędzy, więc ciężko jest na kogoś, na czyjeś inne barki przełożyć to swoje cierpienie też, nie ukrywajmy. Tak, myślę, że każda sytuacja jest inna i na pewno każdej osobie jest potrzebne jakieś wsparcie, niezależnie czy ona jest zdrowa, czy chora, czy młoda, czy starsza. Warto się dzielić swoimi różnymi problemami życiowymi i znajdować też podobne osoby. Ja pracuję też jako wolontariusz w fundacji Jestem, która się zajmuje podopiecznymi z chorobą onkologiczną. I tam jest niesamowita rzecz. Tam w każdy wtorek i w piątek są organizowane dla właśnie takich osób starszych, chorych też, spotkania. I one tam znajdują właśnie swoich inne osoby, z którymi mogą się podzielić też problemami. Jest dużo śmiechu, jest dużo rozmów, dużo ciekawych dyskusji. Ja jestem zachwycona, co tam się dzieje. I często właśnie te osoby, które nawet nie doświadczają od swoich bliskich takiego dużego wsparcia, bo często po prostu dzieci czy rodzina nie wiedzą, jak rozmawiać z takimi osobami. W momencie, kiedy one spotykają osoby, które są podobne, które przeszły podobne doświadczenia, odnajdują się, nawiązują przyjaźnie między sobą i potrafią wspaniale wykorzystać swój czas. Zachęcamy Państwa też do tego, żeby się podzielić z nami swoimi historiami. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu. agnieszka.furtak@polskieradio.pl to jest adres mailowy. No i też numer SMS 71335, a w studiu trójki są Państwo Beata Kosiacka i Maciej Szczukowski. Za moment wracamy do rozmowy. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Go, go, gi, go, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, ma, a. No teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść zładną głowę. Glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem? Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, no a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Król i głos wewnętrzny, a w studiu Trójki są państwo Beata Kosiacka i pan Maciej Szczukowski. Rozmawiamy o poświęceniu, o tym, czy to jest siła, czy to jest słabość. Dziękuję bardzo państwu za pierwsze maile, które do nas spływają, za SMS-y także. Napisała do nas pani Katarzyna, która też się odnosi do swojego czasu ostatniego w życiu, do ciąży i do macierzyństwa. To czas pełen wyrzeczeń, ograniczeń i poświęcania siebie całościowo, a jednocześnie to moment towarzyskiego wykluczenia. Bardzo trudny czas, pisze pani Katarzyna, a jednak daje on siłę na każdy kolejny dzień. To chyba bardziej o to chodzi. Co daje nam poświęcenie? Bo poświęcamy się, czy poświęcamy różne rzeczy przez cały czas, tylko mówimy na to kompromis. Dzisiaj wiem, że to poświęcenie daje mi siłę. 2 lata temu pewnie powiedziałabym, że to słabość. Ale takie dziecko dużo zmienia i tu nie da się nie poświęcać, choć są kryzysy, czasem takie, że buntuje się we mnie wszystko. To dzięki temu poświęceniu mam wrażenie, że pokonuję swoje kolejne słabości. Mam wrażenie, że w tym mailu od pani Katarzyny jest mnóstwo takich punktów, o których można byłoby porozmawiać. Może zacznijmy od tego, że pani Katarzyna pisze, że to jest bardzo trudny czas, a jednak daje on siłę na każdy kolejny dzień. Jak to jest, że taki czas poświęcenia się daje siłę na każdy kolejny dzień? Proszę państwa. To chyba warto pani by było pani Katarzynę się zapytać właśnie, jak to jest, że czas trudny, a jednocześnie jest w nim bardzo dużo siły. Bo ja myślę, że tutaj też jest też dużo takiej radości, nadziei, czyli takich emocji, które są bardzo gdzieś umacniające. I obserwowanie swojego dziecka, nawet jeżeli to się łączy w jakiś sposób właśnie z ograniczeniami, tak, że nie jestem na tyle teraz, nie wiem, mobilna, nie jestem tak bardzo, nie udzielam się społecznie, nie spotykam się z moimi znajomymi, wstaję często w nocy i też mam różne swoje dolegliwości i złości, różne rzeczy, różne emocje się we mnie pojawiają, to jednak jest ta rekompensata w postaci właśnie takiego poczucia piękna, że coś się dzieje nowego, że jest nowe życie, które mogę obserwować. Codziennie, każdego dnia się dzieje coś nowego. No to jest naprawdę niesamowity czas. Dzięki temu właśnie no, cały czas jednak gatunek nasz się skłania do tego, że po prostu się rodzimy. Nowe osoby przychodzą na świat. Pan Maciej Szczukowski? No ja przyznam się od razu, że nie jestem ojcem, więc to, o czym pisze pani Katarzyna, to ja mogę spróbować się niejako wejść w jej buty. Natomiast to, co jakoś zwróciło moją uwagę, to jest to, że początek maila mówił o wykluczeniu, o takich przykrych rzeczach, a jednocześnie w całości ten tekst mnie osobiście jakoś porusza i wzrusza, bo mówi tak naprawdę o tym, co tak kolokwialnie i może nieelegancko określiłem kilka minut temu jako stopa zwrotu, czyli to, w którym moment i stan, w którym jesteśmy przekonani, że to, co zainwestowaliśmy, dało nam to, czego tak naprawdę pragnęliśmy, czyli no z tego maila ja osobiście odczytuję, że wybór pani Katarzyny był dla niej dobry, czyli to poświęcenie, to ile zdecydowała się zainwestować, nawet kosztem no, swojego gdzieś tam czasu wolnego i takich być może wspomnień gdzieś z czasów, kiedy w każdej chwili mogła spotkać się ze znajomymi, daje jej rzeczywiście poczucie zupełnie nowej siły i radości. No właśnie, tak jak ona pisze, pani Katarzyna, że to bardziej o to chodzi, co daje nam to poświęcenie. A co takie poświęcenie może nam dać? No, różne rzeczy. To zależy, dla kogo się poświęcamy i w jakich sytuacjach. Co ciekawe, nie zawsze nam takie poświęcenie coś daje. Bo kiedy myślimy poświęcenie, no to myślę sobie, tak sobie wyobrażam, że znakomita większość z nas pierwsze skojarzenia ma rodzina, dzieci, praca, kariera. To są takie rzeczy, którym chyba najczęściej się poświęcamy, albo przynajmniej takie historie najczęściej w gabinecie ja słyszę. Ale przecież tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli gdzieś na historię ludzkości, to jest też wiele sytuacji, w których ludzie poświęcali się zupełnie dla innych ludzi, gdzie z założenia wiedzieli doskonale, że oni nic z tego dla siebie nie wyciągną. Natomiast dla ogółu, dla większej sprawy, dla większej grupy, czasami ta wartość jest znacznie większa niż zysk dla jednostki. I to są rzeczy znane i naukowo opisane, jednocześnie przecież najbardziej wzruszające karty naszej historii. Może na moment odłóżmy mail, który, jak powiedziałam, ma wiele wątków, do których warto wrócić, ale teraz zadzwonił do nas pan Mirosław. Posłuchajmy, co ma pan Mirosław nam do powiedzenia. Halo? Halo, jestem. Dobry wieczór, panie Mirosławie. Dobry wieczór. Oczywiście pozdrawiam cały zespół Trójki. Dziękujemy bardzo. Jest mi bardzo miło tu zabrać głos. Ja uważam, że jeśli jedna strona coś poświęca, to nie może to być tylko zwykłe poświęcenie, bo jeśli druga strona, dla której się poświęcamy, nic nie wnosi, to nic z tego nie wyjdzie. Naprawdę jest to stracone poświęcenie. Mhm. Tak, tu był przykład kobiety w ciąży. Jeśli partner nic do tego nie wnosi, albo udaje, że coś wnosi, to naprawdę to nie rokuje dobrze. Tak ja uważam. Także to musi być pewna równowaga, a nie, że ja się rzucam w ogień, poświęcam swoje życie, bo przecież ratuję miliony. Nic z tego nie będzie. Nikt tego nie zrozumie, zostanie to źle odczytane. Oczywiście przez polityków przekłamane 10 razy. Także ja uważam, że jeśli to musi być pewne zrozumienie jednej i drugiej strony. I oczywiście ja uważam, że należy się poświęcać, ale to musi być poświęcenie mądre, rozsądne, a nie, że ja, o Jezu, tu kogoś mordują, to ja się rzucam i ratuję. Nikogo nie uratujesz, bo to już jest za późno. Druga strona nic nie robi. Tak. Jesteś na straconej pozycji, tak uważam. Dziękuję bardzo, panie Mirosławie, za pana głos. Bardzo dziękuję. Co państwo na to? Jak to jest z tą drugą stroną? Ja myślałam, że bardziej panu Mirosławowi chodzi może o to, o tego odbiorcę tego poświęcenia. W tym wypadku no trudno, żeby się rewanżowało takie dziecko, prawda? No może jakoś tam niezależnie od swoich intencji się rewanżuje chociażby tym, że jest, tym, że daje jakąś radość na co dzień. Ale no, nieczęsto chyba możemy liczyć na takie jakieś, na rewanż w tej sytuacji. No mi bardzo się podobało tutaj słowo równowaga. Równowaga w dawaniu i w braniu. I myślę, że to było dla mnie w ogóle takim kluczem z tej rozmowy z panem Mirosławem, że w relacji właśnie jest bardzo ważne, żeby w ogóle nie bardzo lubi słowo poświęcenie, ale żeby zadbać o siebie z takim świadomym wyborem i też zobaczyć, że ta druga strona jest też w tym ważna. Jeżeli widzę siebie w czymś i widzę drugą stronę, to wtedy jest szansa na takie spełnienie. I myślę, że to jest chyba też takie drugie słowo, które jest ważne gdzieś tutaj, przy takiej wymianie. Wzajemność, spełnienie i równowaga. Jeszcze wracając do tego maila, który do nas wcześniej przyszedł, tutaj czytamy o tym, że na poświęcenie często mówimy kompromis. Poświęcamy się często, ale mówimy na to kompromis. Tak państwo też to odbierają, że to właśnie jest kompromis? No bo kompromis ma zupełnie inne zabarwienie. Nie ma takiego pejoratywnego, jak potencjalnie może mieć słowo poświęcenie. No to, przepraszam, to się już dosyć na różnych poziomach, myślę, o tym dyskutujemy i różne pojęcia ze sobą się przeplatają. Czy to jest kompromis? Tak, myślę, że w wielu sytuacjach to jest kompromis polegający na tym, że rezygnuję z czegoś, co jest moje i dla mnie ważne w imię czegoś, co może w dalszej perspektywie mi i komuś jeszcze innemu zaprocentuje. Wracając do tej rozmowy telefonicznej, to co zwróciło moją uwagę, to jest słowo, które tam się pojawiło, czyli rozsądek. I rzeczywiście myślę sobie, tak łączę ze sobą te pojęcia, kompromis i rozsądek. Rzeczywiście tak logicznie podchodząc do pojęcia poświęcenia, tego byśmy chcieli, ale z mojego doświadczenia jako psychoterapeuty wynika, że czasami to poświęcenie jest dalekie od logiki, a wynika po prostu z głęboko zakorzenionych naszych instynktów i takich potrzeb podstawowych. Czyli to, co już od jakiegoś czasu mówimy na przykład o dziecku, prawda? No na początku, kiedy to dziecko jest małe, kiedy komunikacja z nim jest utrudniona, w sensie ograniczona możliwościami, tak? No to nie uzyskujemy jeszcze tego, co byśmy sobie wyobrażali. Gdzieś tam jeszcze projektujemy na przyszłość, jak byśmy sobie wyobrażali, by nasze dziecko, nie wiem, rozwijało się, kim zostało w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, co często spotykam w gabinecie, to jest poświęcenie niezwykle silne i bardzo zakorzenione w imię na przykład dobrych stosunków z rodzicami. I to jest coś, z czym zmagają się ludzie czasami 40, 50, 60-letni, którzy przez całe swoje życie nie uzyskali od rodziców tego, co chcieli. A ilość poświęcenia i jakość i ciężar tego poświęcenia przez całe swoje życie jest tak ogromny, że za tym musi iść ogromna gorycz. I czasami niestety po prostu i z braku efektów, i z tego poświęcenia, i z jego braku efektów po prostu zwyczajnie trzeba zrezygnować. Trzeba uznać, że no, ta inwestycja po prostu zwyczajnie była nieudana i można zostać z doświadczeniami, ale zamknąć pewien rozdział i zacząć coś zupełnie innego, by móc poświęcać się chociażby sobie. Mówi pan tutaj o poświęceniu się dziecka dla rodziców, tak? Tak, tak. Mówię tylko, że już no, dziecka, że tak powiem, dorosłego, świadomego, tak. Czy nawet tak, dorosłego. Mhm. Ale dlaczego? Z czego to wynika, że się tak dorosły człowiek poświęca swojemu rodzicowi? No wynika właśnie z tego, że ten instynkt, ta potrzeba akceptacji ze strony rodzica, miłości ze strony rodzica jest tak niesamowicie silna i uzyskania tego, no właśnie tej akceptacji jest tak niesamowicie silna, że potrafi zostawać z człowiekiem przez długie, długie lata, czasami nawet do czasu po śmierci rodziców. Jest to po prostu bardzo głęboko w nas. Dlatego, że nie zostało zaspokojone, powiem to jako laik, właśnie wtedy, kiedy powinno być zaspokojone, to znaczy w dzieciństwie. No lepiej bym tego nie ujął, dokładnie tak. Dokładnie. Powie pan coś więcej na ten temat? Bo właśnie mówi pan o tym, że się spotyka z czymś takim w gabinecie i myślę, że więcej osób może tego doświadczać, ale sobie nie zdaje sprawy, że to właśnie o to chodzi. Dlaczego się próbują przypodobać rodzicom, jakoś spełnić ich oczekiwania, mimo że ci rodzice tego już pewnie w ogóle nie oczekują. A to jest ta potrzeba wewnętrzna tego dorosłego dziecka, tak? Tak, i niesamowicie to rzutuje potem na całe dorosłe życie, bo tak naprawdę ten schemat przypodobania się rodzicowi, zrobienia czegoś, co wreszcie spowoduje, że ten rodzic powie: Jesteś okej, okay, jesteś wspaniały, kocham cię, akceptuję cię taki, jakim jesteś, jaką jesteś, i te słowa nie nadchodzą, to w tym momencie ten schemat jest tak silny, że przenosi się potem na zupełnie, na kolejne sfery życia. Przenosi się na pracę, przenosi się na przyjaźnie, przenosi się na związki. Jak? W jaki sposób? No, zabiegamy potem. Tak naprawdę zmieniają się tylko aktorzy na tej scenie, a zabiegamy cały czas o to samo, bo to potrzeba jest tym motorem napędowym schematu. W pewnym momencie, kiedy rodzice są dalej od nas, albo po prostu już ich z nami nie ma, potrzeba pozostaje, natomiast no, możemy ją próbować spełnić już z zupełnie innymi osobami w życiu. Tylko problem polega na tym, że te osoby, zresztą tak samo jak rodzice, często rodzice, którzy też zmagali się z podobnymi problemami, którzy byli mówiąc krótko, niedojrzali emocjonalnie z jakichś powodów, nie oceniając teraz nikogo w żaden sposób, to w tym momencie ten schemat przenosi się na dalsze relacje z ludźmi, pozostaje silny, nadal to niespełnienie gdzieś w człowieku jest, poświęcenia jest coraz więcej, aż do momentu, w którym człowiek zaczyna się gubić, bo zauważa, jak bardzo jest zmęczony tym swoim poświęceniem, a jak nadal nie uzyskuje tego, czego pragnie po prostu. Tak, pani Beata Kosiecka. Tak, właśnie ja chciałam się teraz włączyć, bo to jest niesamowicie ciekawy wątek, kiedy to poświęcenie jest trochę takie bezsensowne, bo ono nie jest zespolone z tą potrzebą, do której dążymy. I to jest troszeczkę jeszcze związane z tym brakiem odpowiedzialności za spełnianie swoich potrzeb, tylko bardziej oczekiwanie, że inna osoba je zaspokoi. To jest taki trochę mechanizm przeniesienia. To, co o czym pan Maciej tutaj mówił, że i od rodziców czegoś nie dostaliśmy. Bo no, jeszcze niedawno nikt nie mówił głośno o emocjach i w ogóle teraz dopiero zaczyna to być jakoś na całe szczęście tematem publicznym i zaczynamy bardziej się zwracać ku temu, że odczuwanie różnego rodzaju emocji jest w porządku i że można się złościć i można być wściekłym i to jest bardzo powiązane też z naszym stopniem zaspokojenia naszych potrzeb bądź niezaspokojenia. Ale przede wszystkim właśnie chodzi o tą odpowiedzialność, którą sami możemy wziąć za to, że możemy zaspokajać swoje potrzeby, a nie oczekiwać zaspokojenia tych potrzeb przez partnera, czy przez różne relacje w pracy, czy przez relacje z dzieckiem. Czy jeszcze wciąż rodzica, bo na przykład nie usłyszeliśmy od niego, jak byliśmy, nie wiem, w szkole podstawowej, prawda? Jestem z ciebie dumny, jestem z ciebie dumna. To są właśnie te rzeczy, pewnie, o których państwo mówią. Tak, takie docenienie, uznanie, bycie ważnym, to są szalenie ważne potrzeby i wiele osób, które też przychodzą na coaching czy na mediację, też właśnie z tymi problemami się boryka i to jest szalenie taki głęboki temat, który też no, po prostu wymaga sporo czasu, żeby to przepracować. Oddajmy teraz głos panu Wojciechowi, który do nas zadzwonił. Halo, dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Wojtek z tej strony. Słuchamy pan. Wie pani co, jadę, słucham tej państwa audycji, jest bardzo ciekawa i taka rzecz mi się nasunęła, że o poświęceniu mówimy bardzo często w takiej sytuacji, kiedy to się wiąże z jakimś... Ta osoba, która się poświęca, bardzo często potem mówi, że ja się tak poświęcam, a tyle dostaję od ciebie i to tak coś w rodzaju takiego niechcianego daru dla kogoś innego. Wydaje mi się, że bardziej zasadne byłoby mówienie o poświęceniu się, nie o poświęceniu się, tylko właśnie o zaangażowaniu się, bo to wtedy to zaangażowanie daje dokładnie ten sam efekt, a nie ma tego odczucia, że będę teraz oczekiwał czegoś w zamian, bo ja się poświęciłem, bo ja oddałem kawał życia, bo ja nie spałem po nocach, bo różne inne rzeczy. To jest coś w rodzaju takiego lekkiego wyrzutu. I teraz oczekuje ten ktoś, kto tak się bardzo poświęca, no chociażby zrozumienie, a w momencie, kiedy on to robi samodzielnie, bez presji, tak samo jak zaangażowanie, tylko mówi, ja to robię z radością. Ja się angażuję w to wszystko i ja nie muszę dostawać nic w zamian, to dużo łatwiej jest to przyjąć i dużo łatwiej jest to dać, bo wtedy nie ma mowy o czymś takim, że jest to z uszczerbkiem dla mnie. Taki bardzo fajny dowcip, który pewnie państwo słyszeliście, o śniadaniu, o jajku na bekonie, gdzie świnia się poświęciła, a kura się zaangażowała. I tak naprawdę to ta kura jest wygraną, bo ona oddając to, co mamy na śniadanie, nie traci siebie, nie robi tego raz i koniec. I myślę, że w tym dowcipie jest dużo racji, że chcąc dawać, bo tak naprawdę ktoś, kto mówi, poświęcam się, to nam ludziom, którzy się poświęcają, to poświęcenie jest potrzebne. Poświęcenie jest potrzebne między innymi do tego, żeby powiedzieć, ja jestem ważny, czuję się lepszym człowiekiem, ale w momencie, kiedy potem oczekuję tego podziękowania, zadośćuczynienia, czy jakieś tam, to w dużej mierze traci na wartości, moim zdaniem. Mhm. W momencie, kiedy robię dokładnie to samo, ale nie oczekuję niczego, żadnego zwrotu. Mało tego, wiem, że mi dodaje osobistą radość i mogę powiedzieć, nie wiem, czy to kiedykolwiek w przyszłości coś dla mnie zrobisz i nawet tego nie oczekuję, bo ja w tej chwili dostaję coś w postaci takiego powiedzenia, jestem lepszym człowiekiem, czuję się lepszy, bo teraz w tym całym pędzącym świecie mało jest czasu na coś takiego, że ktoś powie, okej, to zrobiłeś fajnie. Panie Wojciechu, bardzo panu dziękujemy. Myślę, że to, co pan powiedział, może być właściwie puentą naszej rozmowy i niech tak może nam zostanie w głowach, a tymczasem państwa proszę o odniesienie się do tego, co pan Wojciech powiedział. Ja jestem zachwycona tym dowcipem. Uważam, że to jest po prostu genialna właśnie puenta, gdzie poświęcenie siebie jest gdzieś takim, taką ofiarą, złożeniem ofiary z siebie i to absolutnie nikomu nie służy, bo gdzieś dochodzą do tego jakieś wpędzanie kogoś w jakieś poczucie winy, oczekiwanie czegoś w zamian, jakiejś zapłaty, jakieś wyrównania. A to zaangażowanie to jest taka naprawdę piękna rzecz. To jest taki dar z serca, kiedy ja czuję, że mam ochotę coś dać i to daję i nie mam wtedy w takiej intencji, że koniecznie ta inwestycja musi mi się opłacać. I to jest niesamowite właśnie w tym kontekście wzięcia odpowiedzialności za siebie samego, a nie przerzucania jej na drugą osobę. Tak, pan Maciej Szczukowski. Ja, to co zwróciło moją uwagę, to to, jak pan Wojciech dosłownie w 2 minutach ile różnych wątków poruszył tutaj, zaczynając nieco od końca, to co, jak rzadko słyszymy słowa typu coś zrobiłeś fajnie, ja się zgadzam faktycznie i zauważam, że to jest rzadkie. I moja obserwacja jest taka, że w takiej sytuacji, gdy słyszymy te słowa, to gdzieś z tyłu głowy, gdzieś poza komunikacją powstaje takie dodatkowe pytanie o drugie dno. W zasadzie dlaczego zrobiłeś to fajnie? Tak naprawdę co chciałeś się z tego uzyskać? Ja sobie myślę, że to się łączy trochę z początkiem tego, co pan Wojciech mówił, że trudno jest nam czasami zaakceptować fakt, że my poświęcając się rzeczywiście oczekujemy jakichś rzeczy dla siebie, że trudno jest nam zaakceptować jakoś tak społecznie to, że my też mamy jakieś potrzeby, że poszukujemy w poświęceniu, poszukujemy tego, żeby ono było zawsze altruistyczne, żebyśmy niczego nie oczekiwali dla siebie, żeby to było takie bardziej uświęcone, bo tak naprawdę gdy dojdziemy do w ogóle do rdzenia słowa poświęcenie, do gdzieś do łaciny, to zobaczymy, że tam jest fragment mówiący o uświęceniu pewnej rzeczy. Ja mam wrażenie, że gdzieś wielu z nas ma zakodowane właśnie takie poświęcenie bardzo altruistyczne, takie troszeczkę... Jako taka wielka, honorowa sprawa, tak? Jako wielka, honorowa sprawa, w której oddaję część siebie i niczego innego nie oczekuję. A nie ma nic złego w moim przekonaniu w tym, żeby czerpać satysfakcję z poświęcenia. I pan Wojciech też o tym wspomniał, że poświęcając się, ja czuję się ważny, ja czuję się lepszym człowiekiem. To jest ogromna wartość i możemy z tego czerpać. I jedna chociażby z sił napędowych. Prawda? Żeby dalej się poświęcać. Przecież gdybyśmy wrócili teraz do maila pani Katarzyny, to właśnie przecież o to było, o tym tam było, prawda? O tym dziecku, które daje te siły napędowe, że mimo tego, że pani Katarzyna z czegoś zrezygnowała, to zyskała coś zupełnie nowego, nową zupełnie energię. Też ona tam napisała właśnie na końcu, że dzięki temu poświęceniu mam wrażenie, że pokonuje moje kolejne słabości. To też jest ciekawy wątek. Mhm. Co to może znaczyć, że pokonuje swoje kolejne słabości? Że staje się mocniejsza, tak? Bo widzę, że potrafię? No bardzo chciałbym się tego dowiedzieć, ale potrzebna by była pani Katarzyna tutaj w studium. To może państwa zapytam o to, czy takie poświęcenie może pomagać nam pokonywać swoje kolejne słabości? Odwróćmy to, bo nie wiem, czy pani Katarzyna do nas napisze. Jeżeli napisze, to bardzo prosimy. Mi jeszcze przyszło teraz do głowy, że to jest takie budowanie świadomości samego, samej siebie, co też pomaga budować takie zaufanie do siebie. Czyli jeżeli ja widzę, że na coś mnie stać, że ja dałam radę, że czerpię z tego właśnie jakąś satysfakcję, że mam z tego dużo radości, to mi pomaga stawać się rzeczywiście silniejszą osobą. Ja trochę tak zrozumiałam tą wypowiedź pani Katarzyny. Zapraszam Państwa do tego, żeby do nas dzwonić, nie tylko pani Katarzyna, i pisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl 22 7 3 to numer telefonu, 71335 to też numer SMS. Wrócimy za moment do naszej rozmowy. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. A frame of dislocated time. Daniel.